जाने की कलब करी आपने सलाह, धूप पे गला के मैं भी साथ चला, फिर राम में सुना था गुरु मान का छल्ला, देखे जो मुझे हमारे नाम का हल्ला, पीरे पीरे let me ride with you, fly with you, spend this night with you, मैंने कहा है ना फिर कभी बेबी ओए के बी सब कुड़ियां वेक वेक हो गया फिदा, छट सारिया नु लाई मैं धीरे दे निगाह, तू भी तक मेरे वाल मन रह गई सी दंग दंग, अब मुंडे पर देसी पॉप दी नवी पतंग, पर राज तू नचे दिला दे विच वसे मुंडे आदि टोली तेनु वेक वेक बच्चे सच्ची आर्या पार, अब मुंडे डबल हार सदा इको जे हवार, तू सुवार दी शिकार तेनु वेक अज नचदी मैं होया बेकरार, नाल सब तो जरीला तेरा लगे अंग अंग, वेक मेरी अग्रजी जिमें जड़ी पंग पंग, तेरी अखाए शराबी मेरी टोल इन भाभी, तेरा कोरा चिट्ठा रंग साडी गड्डी आ लसा, हुण छट कुड़े तू नचना ते जोड़ा बैठ मेरी गड्डी जी देसी रैप मैं सुनाउना, हुण खड़े पटोले लगे जैसे है तू कोई परिया हूर, आंख ना हटे मैं चला तेरी ओर, आज भी है थोड़ी दारू और पी है थोड़ी भंग, पर आंखों के नूर का चढ़ा है जरूर, अब चाहे जो हो जाए तुझे पाऊंगा जरूर, पटाऊंगा जरूर, फसाऊंगा जरूर, सब तुझे ले जाऊंगा जरूर, उन खड़े पटोले बना दी अपना साथी, साथी अक तेरे नाम लक लक जिमें जिमें पेंदे तेरे लक नूए वल ओवे ओवे मेरे दिल दे तरंग वजदे, तेनु वेख मेरे नाल खड़े टोलियां च वेख मुंडे सर दे, हाय मर गए सारे ने कर दे सुनिया असी सुनिया, गल्लां हुंदियां तेरी सहेलियां च मेरी मेरे नाल दे भी वेख हल्ला कर दे, तू सोनिया च सोनी तेरे वर्गी नहीं होनी, तेरी अख दे सरूर च मैं हो गया मशहूर, जिस गल दा गरूर अज हो गया हुजूर, तेरा चन्न जिहा मुकड़ा ते चढ़दी जवानी, कोई पाते ना पवाड़े ताईं बैठा इत्थे के वी तेरे रूप नूं निहारे, बड़ी बड़ी बातें बस करते हैं सारे पर गोल घुमा के, मैं बात नहीं मारता मैं बेफजूल एटीट्यूड नहीं मारता हूँ यारों का, मैं यार है जग सारा जानता के पाए बिना मंजिल में हार नहीं मानता, क्यों देख के मुझे तू बदलती है रास्ता, क्यों ना खेरे दिखाए पास जो मैं आऊँ क्यों तू दूर चली जाए, क्यों है इतनी तू दूर, आजा आजा मेरे पास तू बन मेरी खास, छोड़ कब के ये सीन पकड़ मेरा हाथ तू चल मेरे साथ, I'ma take you on that कुड़ियां कितने की हैं।